yavm cumati, cuma gününün özelliklerinden istihbab-ı tatayyubu fihi. Bunda güzel koku sürmek cuma gününün özelliklerindendir. Ve huve eftalu min tatayyubi fi gayrihi min eyyamil usbu'i. Haftanın diğer günlerinde koku sürmekten daha fazlalıdır. Ve min hasaisi hadel yavmi, bugünün özelliklerinden istihbab-ı. Şimdi normalde Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bize kalan sünnetlerden bir tanesi de güzel koku sürünmedir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ki حُبِّبَ اِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا اَتْطِيبُ وَالنِّسَى وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَةِ. Bana dünyadan iki şey sevdirildi, o da kadın ve kokudur diyor. Ve benim gözümün aydınlığı ise namazda kılındı diye. Demek ki normalde koku Peygamber aleyhissalatü vesselama sevimli kılınmış. Cuma gününde ise güzel koku sürünmek daha tekitli bir sünnettir. Normalde her gün koku sürünmek sünnettir. Güzel kokmak sünnettir. Cuma gününde ise koku sürünmek daha tekitli bir sünnettir. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki kim cuma günü guslünü alırsa, sonra temizlenirse, yağlanırsa, kendisine güzel kokulardan da sürünürse, iki kişinin arasını ayırmadan Allah'ın ona takdir ettiği kadar da namazını kılarsa, iki cuma arasında Allah Azze ve Celle onu affeder. İmam Bukhari rivayet ediyor. Kim gusül abdestini alır, temizlenir. Men ihtesele yevmel cumu'ati ve tetahhara mestata'a ve dehene biduhnin ev messa bitibin, ya yağlanırsa veyahut da güzel kokulardan sürünürse, وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اسْنَيْنِ وَيُسَلِّ مَا قُدِّرَ لَهُ حَتَّى يَخْرُجَ الْاِمَامُ. Ve imam çıkıncaya kadar da Allah'ın ona takdir ettiği kadar namaz kılar. Bazı rivayetlerde diyor ve susar. Yani imam çıktıktan sonra da susar, sukut eder. Mutlaka iki cumanın arasında ona mağfiret edilir diye. Şimdi niye diğer günlere göre koku sürünmek daha tekitli bir sünnet? Yani zaten güzel koku sürünmek sünnet. Cuma günü ise daha tekitli bir sünnet. Çünkü Müslümanın diğer kardeşlerine eziyet etmemesi ve topluluğun bulunduğu yerde insanların da güzel kokulu almasını sağlayacağından dolayı. Biz daha önce ne demiştik kardeşlikle alakalı? Demiştik Müslüman diğer kardeşlerine faydalı olandır. Öyle değil mi? Onlara zarar vermeyendir. Şüphesiz zarar bablarından bir tanesi de insanları kötü kokusuyla rahatsız etmek. Fayda bablarından bir tanesi de insanlara güzel kokusuyla fayda sağlamaktır. Bu birincisi. İkincisi ise bir insanın temizlenmesi, güzel giyinmesi, koku sürünmesi yaptığı işe ehemmiyet verdiğini gösterir. Öyle değil mi? Mesela insan olaraktan diyelim ki önemli bir yere gideceğimiz zaman veyahut da bizim yanımızda kıymetli olan, değerli olan bir insanı karşılayacağımız zaman ne yapıyoruz? Güzelce giyiniyoruz. Hem kendi temizliğimize hem o önem verdiğimiz insanı karşılayacağımız yerin temizliğine dikkat ediyoruz. İmkanımız varsa güzel kokular sürünüyoruz. Öyle değil mi? Bir Müslümanın da cuma namazı için bu şekilde hazırlık yapması onun cuma namazına ve cuma gününe ehemmiyet verdiğini gösterir. Biz ne demiştik? Cuma günü de Allah Azze ve Celle'nin tazim edilmesini, saygı gösterilmesini istediği ve diğer günlerden ayrı olarak farklı şeyleri kendisine talep ettiği günlerden bir tanesidir. Anlaşıldı? Bu iki sebepten dolayı da cuma günü koku sürünmek diğer günlerde koku sürmeye göre daha tekitli olan sünnetlerdendir. Evet. Devam edelim. وَمِنْ خَصَائِسِ هَذَا الْيَوْمِ اِسْتِحْبَابُ التَّبْكِيرِ لِلْذِهَابِ اِلَى الْمَسْجِدِ لِسَلَاتِ الْجُمَعَةِ. Cuma namazı için mescide giderken tekbir getirmek de cuma gününün tekbir getirmek müstahaptır ve cuma günü özelliklerindendir. Bak bir daha oku. İstihbabu tebkiri. Tebkir. Tebkirin aslı ne? Fiil olarak. Mazisi? Bekkere. Bekkere'nin manası ne demek? Kebbera ayrı, bekkere ayrı. Değil mi? Tekbir olsaydı ne olurdu? İstihbab-ı tekbiri olurdu. Kebbera yukebbiru, tekbiren olurdu. Tebkir ne demek? Bekkere? Erken. İstihbab-ı tebkiri. Yani erken gitmek müstahaptır. Lizihabi ilel mescidi. Mescide gitmek için erken davranmak müstahaptır. Li salatil cumati, cuma namazı için. Vel iştigalu bis salatil nafileti, nafile namazlar ve zikri vel kıraati, zikirle ve Kur'an okumakla meşgul olmak da müstahaptır. Hatta yahrucel imam. çıkıncaya kadar. وَوُجُوبُ الْاِنْتِسَاءِ لِلْخُطْبَةِ اِذَا سَمِعَهَا Hutbeyi işittiği zaman susması vaciptir. فَاِنْ لَمْ يَنْسِدْ لِلْخُطْبَةِ Şayet hutbe için susmazsa كَانَ لَاغِيَ Boş şeylerle uğraşmış olur. وَمَنْ لَغَى فَلَا جُمْعَةَ لَهُ Kim boş şeylerle uğraşırsa onun cuması yoktur. وَتَحْرِيمُ الْكَلَامِ وَقْتَ الْخُطْبَةِ Hutbe esnasında konuşmak haramdır. فَفِي الْمُسْنَدِ مَرْفُعًا Müsned'den merfu olarak وَالَّذِي يَقُولُ لِسَاحِبِهِ Arkadaşına diyen ensin, arkadaşına sus diyen فَلَا جُمْعَةَ لَهُ Onun cuması yoktur. Şimdi bu iki tane meseleyle ilgili, yani cuma günü, cuma namazına erken gitme, bir de cuma günü hutbe esnasında konuşmama. Bunlar zaten ileride gelecek. İleride geleceği için yani konumu olarak da orada göreceğiz tafsilatını. Ama bileceğiz ki buradan şu an gördüğümüzden cuma gününün sünnetlerindendir ki, cuma gününün özelliklerindendir ki bir, cuma namazı için erken gitmek camiye, iki, hutbeyi önemsemek ve hutbe esnasında ne kendisinin boş bir şeyle uğraşması ne de boş bir şeyle uğraşan insanı uyarmaması gerekir bir insanın. Neden? Şimdi mesela düşünün, diyelim ki burada ders anlatıyoruz. Ders anlatırken biri orada çıkarsa telefonunu bir başkasıyla konuşsa. Bu birinci bir zulüm, öyle mi? Yani bu birinci bir problem. İkincisi, o oradan ona desen ki sus telefonu kapat, o öbürü oradan ona desen ki ne yapıyorsun sen, dersin ortasında başkasıyla konuşulur mu falan. Yani iyi güzel bir şey yapayım derken Allah blok etmiş olacağız. Doğru değil mi? Hutbe de böyle. Yani zaten konuşan ve boş şeyle uğraşan insan hutbeye ve Müslümanların geneline bir saygısızlık yapmıştır. Bir de ona müdahalede bulunup daha fazla insanların dikkatini dağıtıp daha fazla probleme sebep olmaktansa ona sus demek bile hutbe esnasında yasaktır. Zaten imam hutbe verirken başkasıyla konuşan veyahut da boş bir şeyle uğraşan adam demek ki çok da dengeli olan, çok da böyle nerede ne yapması gerektiğini bilen bir adam değildir. Öyle değil mi? Siz ona sus dediğinizde böyle bir adamın sana ne deyip daha beter bir tepki gösterip daha fazla ses çıkarma ihtimali de yüksek olduğundan dolayı. Yani alimler hikmetlerinden birini de bunu zikretmişler. Hani Peygamberimiz normalde emri bil maruf üzerimize vacip. Madem bu adam yanlış bir şey yapıyor, o zaman bunu ne yapmamız lazım? Düzeltmemiz lazım. Öyle değil mi? Biz ne demiştik emri bil marufu anlatırken? Eğer yapılacak olan emri bil maruf daha büyük bir mefsedeye sebep verecekse o emri bil maruf yapılmaz. Değil mi? Cuma günü o kadar insanın içerisinde imam hutbe verirken bunu önemsemeyen bir adam size karşılık verip daha olayı kötü bir boyuta getirmesi beklenebilir. Yani o kişilikte olan birinden bu beklenebilir. Ondan dolayı da ona İslam sus demeyi bile yasaklamıştır. Yani herkes kendi işine bakıp hutbeyi güzel bir şekilde dinleyecek. Tafsilatı zaten hutbe esnasında gelecek. Evet. وَمِنْ خَصَائِسِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ قِرَاءَةُ سُورَةِ الْكَهْفِ فِي يَوْمِهَا Cuma gününde Kehf suresini okumak da müstahaptır. Fakat ثَبَتَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنَّهُ قَالَ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediği sabit olmuştur. مَنْ قَرَأَ سُورَةِ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ Kim cuma günü Kehf suresini okursa سَتَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ Ayaklarının altından bir nur yükselir اِلَى اَنَانِ السَّمَاءِ Semaya kadar onun ayaklarının altından bir nur yükselir يُدِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Onu يُدِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Onu kıyamet gününde aydınlatır. وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمْعَتَيْنِ İki cuma arasında son günahlar bağışlanır. رَوَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْحَاقِ Beyhaki ve hakim rivayet etti. Şimdi normalde biz hepimiz biliyoruz ki bütün Kur'an-ı Kerim ayetleri, bütün Kur'an-ı Kerim sureleri hepsi nurdur, hepsi hidayettir, hepsi yol göstericidir. Öyle değil mi? Lakin İslam dininde her bir surenin ayrı fazileti olduğu gibi Kehf suresinin de diğer surelerden ayıran bazı faziletleri var. Mesela bunlardan bir tanesi nedir umumen? İmam Müslim diyor ki men hafiza aşra ayatin min evveli suratil kehfi usimed deccal. Kim Kehf suresinin başından 10 tane ayet ezbere bilirse Deccal'dan korunur. Kim Kehf suresinin başından 10 tane ayeti ezbere bilirse Deccal'dan korunur. Ayrıyeten bir de bu umumen Kehf suresinin fazileti ki bu basit bir fazilet değil. Çünkü Deccal geldiği zaman Peygamber aleyhissalatu vesselamın hadislerinden anladığımız kadarıyla biz insanların çok büyük bir çoğunluğu kesretül kâsire ceddere tabi olacaklar. Öyle değil mi? Hatta öyle ki kimi yerde bir insan dışında hiç kimse Deccal'ın deccaliyetini anlamayacak. Sebep? Çünkü Deccal gökten yağmur yağdıracak, yerden hazine çıkaracak, insanları öldürecek, insanları diriltecek, insanlara cenneti gösterecek, insanlara cehennemi gösterecek, bütün dünyanın hazineleri kendisinin yanında olacak. E mesela günümüz açısından düşünün. Yani hani nasıl o kadar insan Deccal'a kanacak? E günümüzde her uçuş kaçış hikayesini keramet olarak algılayan bir topluma Deccal gelirse en büyük evliya muamelesi görür. Yani düşünsenize Deccal şimdi Adıyaman'a inse ne muamelesi görür mesela. Deccal Fatih'e inse ne muamelesi görür mesela. Yani böyle olduğu için ve göstereceği şeyler de dini motifler olduğu için insanların çoğu ona tabi olacak. Mesela bu çok büyük bir fazilet. Çünkü Peygamberimiz diyor, benden önce hiçbir peygamber yoktur ki mutlaka ümmetini Deccal'dan uyarmıştır ve ben de sizi uyarıyorum diyor. Yani Deccal'ın mesela bütün peygamberler ortak vurgu yaptıkları şey ne demektir? Onun dindeki önemini gösterir. Eğer bütün peygamberler bir şeye ortak olarak vurgu yapmışsa onun önemini gösterir. Bütün peygamberler kavimlerini Deccal'dan sakındırmışlar. Kehf suresinin başından ayetleri ezberleyen Deccal'dan korunacak diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Tabi ezber dediğimiz sadece lafızlığını ezber edip boğazından aşağı geçmeyen değil, onu ezber eden, fehmeden ve onu hayatında yaşamaya çalışan insanlar ondan kurtulacaklar. Bir de cuma günüyle ilgili alimler her ne kadar sıhhatinde ihtilaf etse de cumhur ulema bunu sahih kabul etmişler. Cumanın sünnetlerinden kabul etmişler. Lakin en rivayetlerin arasında cuma günü Kehf suresini okumayla ilgili rivayetlerin arasındaki en sahih rivayet مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَضَاءَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ. Kim cuma gününde Kehf suresini okursa ona iki cumanın arasını aydınlatır. Tamam. Şimdi bunun hikmeti nedir? Yani cuma gününde veyahut da umumen Müslümanın Kehf suresini okuduğu zaman onu fitnelerden koruyor olmasının veya ona iki cumanın arasını aydınlatıyor olmasının. Şimdi siz de takdir ediyorsunuzdur. İki cumanın arasını aydınlatmak manevi bir şey. Öyle değil mi? Yani burada mana bir cumadan öbür cumaya sürekli aydınlık olacak, gün hiç ona karanlık olmayacak değil. Ne kadar Kehf suresini okursak okuyalım, gündüz ışıktır, akşam karanlıktır. Öyle mi? Kast edilen şey ne? Manevi olarak ona bir aydınlık oluşturacak. Yani onu dini ve dünyevi fitnelerden muhafaza eden, ona yol gösterecek olan, ona basiret olacak olan, amellerde ona ışık olacak olan bir aydınlatma olacak. Niye? Yani hani bunun hikmeti nedir özellikle Kehf suresinde? Bazıları şöyle bir şey söylemişler. Allahu alem. Kehf suresini biliyorsunuz değil mi? Kehf suresinin içeriğini biliyor musunuz? Kehf suresinin başlangıcı neyle başlar? Ashab-ı Kehf'in kısasıyla başlar. Değil mi? O Allah azze ve celle'nin deyimiyle ashab-ı Kehf'ten ziyade innahum fityatun amenu bi rabbihim. Onlar bir genç topluluğuydu. Rablerine iman etti. Sonra neyle devam eder? Hazreti Adem, şeytan bunlarla devam ediyor. Sonra ne var aynı surede? İki tane bahçesi olan ve birinin bahçesinden infak etmeyi istediği, öbürü ise bu bahçe benimdir, bundan infak etmem, ben kendim kurdum burayı denilen ashabul cenneteyn, iki bahçe sahibinin kıssası. Sonra Musa aleyhisselamla Hıdır aleyhisselamın kıssası. Sonra Zülkarneyn kıssası. Tamam. Demiş ki bazıları, insanoğlunun demiş fitnesi nedir? Bir, ya din fitnesidir. Yani iman ettiğinden dolayı birileri seni imanında zorlarlar. Onun fitnesini kaldıramazsın, dininden gerisin, geriye dönersin. Doğru mudur? Ya mal fitnesidir. Dünya ve dünya malı seni Allah'a karşı azdırır. Ya ilmin fitnesidir. Yani sendeki ilim sana tevazu vermez. Seni kibirleştirir, mütekebbir yapar. Sen de o ilmi dünyalık için kullanırsın, saparsın. Veyahut da gücün fitnesidir. Yani güç ve kuvvet senin elinde olur. Ve sen o gücü ve kuvveti Allah'ın razı olmayacağı yerde kullanırsın. Öyle mi? Bu dördünde de, bu dört fitnede de, insanı helak eden dört fitnede de ortak nokta kimdir? Şeytandır. Öyle mi? Nasıl? Her defasında da insana süslü göstererek anlatır. Demişler ashab-ı Kehf'in kıssasını anlayan din ve dinin fitnesini anlamış olur. Çünkü o gençler iman ettikten sonra her türlü zulme ve baskıya rağmen dinlerinden geri adım atmadılar. Böyle memleketlerini terk etmek pahasına. Kim iki tane adamın cennet bahçesi kıssasını anlarsa malın fitnesini anlar. malın insana neler yapabileceğini, nasıl azdıracağını ve ancak malın ve mülkün Allah'a ait olduğunu bilerekten insanın kurtulabileceğini anlar. Kim Musa ile Hızır'ın kıssasını anlarsa, ilmin hiçbir şey olduğunu, asıl ilmin sahibinin Allah olduğunu ve ne kadar biliyorum desek de mutlaka her bilenin üzerinde bir bilenin olduğunu anlar. Bu tevazu verir kendisine. Kim Zülkarneyn'in kıssasını anlarsa saltanatın ne demek olduğunu, ne büyük bir lütuf olduğunu ama yerinde kullanılmazsa insana nasıl zarar vereceğini bir şekilde anlar. Ve bunu da anlarken nasıl anlayabilir ancak? Şeytanın her zaman insanlara yapacakları işi süslü göstererekten insanları kandıracağını anlayaraktan, yani Adem Aleyhisselam'la arasında geçeni anlar. Ve bu şekilde iki cuma arasında karşılaşacağı veya Deccal'la yani hayat içerisinde karşılaşacağı fitnelere karşı Kehf suresi ona bir ışık oluşturmuş olur. Tabi Allah-u Alem, yani herhalde Kehf suresini iyice incelemişler. Yani söylenen şey doğru. Hani anlatılan dört fitne, insanı helaka götüren dört fitne de Kehf suresinde kısa olarak anlatılmış. Ve gerçekten dördünün de cimağı olan şeytan ve şeytanın insanı süsleyerek aldatması da yine Kehf suresinde zikredilmiş. Burası eyvallah. Burası doğrudur ama bu sebepten midir? Allah bilir. Yalnız böyle bir hikmeti zikretmişler. Tamam? Devam edelim. وَمِنْ خَصَائِسِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ اَنَّ فِيهِ سَاعَةَ الْاِجَابَةِ Cuma günü özelliklerindendir. Onda icabet saati vardır. فَفِي الصَّحِحَيْنِ صَحِحَيْنِ فَفِي الصَّحِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ اَبِي هُرَيْرَةَ Ebu Hureyre'nin hadisinde اِنَّ فِي الْجُمْعَةِ لَسَاعَةً Cuma günü bir saat vardır. لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ Müslüman, hiçbir Müslüman kuluna muvaffakat etmez. وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّ O namaz kılıyor. يَسْأَلُ اللّٰهَ شَيْهًا Ve Allah'tan bir şey istiyor. اِلَّا اَعْتَاهُ اِيَّاهُ Ancak onu Allah ona verir. وَقَالَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا Onun az bir vakit oldu. وَقَالَ بِيَدِهِ Ne demek وَقَالَ بِيَدِهِ Yani eliyle işaret etti değil mi? Eliyle hareket etti. Ne demek hareket etti? يُقَلِّلُهَا Onun az olduğunu gösterecek bir hareket yaptı. Yani diyelim artık bu her örfte değişir. Değil mi? Yani kimisine göre azı ifade etmek için şöyle yaparsın. Kimisi şöyle yapar. Öyle değil mi? Kimisi parmağıyla az olduğunu işaret eder. Kimisi şöyle yapar. Vesaire yani. Herkes bir şeyin az olduğunu el hareketiyle farklı bir şekilde ifade edebilir. Cuma gününün özelliklerinden bir tanesi de nedir? Cuma gününde öyle bir saat vardır ki o saatte eğer kul o saate muvaffakat eder ve o saatte Allah Azze ve Celle'ye dua ederse mutlaka Allah Azze ve Celle onun istediğini ona verir. Tamam? Nedir peki bu saat? Yani hangi vakittir Cuma'nın içerisinde? Normalde alimler arasında çok ciddi farklı görüşler nakledenler olmuş. Tamam? Hatta o kadar ki kimisi demiş ki 43 tane görüş vardır bu konuda. 43 tane görüş toplamış. Hafız İbni Hacer diyor ki ben 40 tane görüşü Bukhari şerhinde imla ettim. Yani Fethül Bari'de. Bununla ilgili 40 tane görüş. O saat hangi saattir? 40 tane görüş zikrettim diye. Tabi bu 40 tane görüşün çoğu delile dayalı olan görüşler değil. Yani fikir yürütülerekten veyahut da bazı eserlere dayanılaraktan söylemiş olan görüşler. Delilde varit olmuş olan 2 tane vakit var. Yani sünnette bu vakitle ilgili 2 tane görüş var. Birincisi meşhur olan İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu hiye ma beyne en yeclisel imamu ila en tuqta salah. İmamın hutbeye oturduğu andan ta namaz bittiği ana kadardır. Tamam? Yani imam hani çıkıyor ya hutbeye, oturuyor, daha sonra hutbeyi veriyor, sonra aşağıya iniyor, namazı kılıyor ve cuma namazı bitiyor. O iki ara, yani cuma namazının başlangıcıyla cuma namazının bitimi arasındaki o iki ara icabet saatidir. Kul onda dua ederse Allah ona icabet eder. Bir rivayette de İmam Müslim'in yine rivayet etmiş olduğu İltemisuha ahira sa'atin ba'del asri. İkindi namazından sonraki son saatlerde onu arayın. Yani güneş batmadan önce diyelim ki ikinden sonra güneş batacak ya, güneşin batımına yakın olan zamanda o saati arayın diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yine aynı buna işaret eden Abdullah ibn Selam bir de Cabir radıyallahu anh. Onlar da demişler ki o vakit ikindi namazından sonra ta güneş batıncaya kadar olan zamandır. Bu iki görüş delilin kendisine işaret etmiş olduğu görüşlerdir. Bunun dışında kalan görüşler delile dayalı olmadığından dolayı zikretmeye gerek yoktur. Sadece bir tanesini zikredeceğiz. O da hangisidir? Bu saatin sabit bir saat olmadığı, Cuma'nın içerisinde sürekli zaman değiştiren ve Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği bir zaman olduğudur. Bunu da neye dayanarak söylemişler? Rivayetlerde farklı farklı zamanların varit olmasından dolayı söylemişler. Yani nas'ın delalet etmiş olduğu, biri diyor ki bir nas'a göre Cuma namazının başlangıcından Cuma namazının bitimine kadardır. Bir nas'a da diyor ki ikindi namazından sonra güneşin battığı zamanlardadır. Öyle mi? Ha demişler, demek ki bu aynı Kadir gecesi nasıl ki Ramazan'ın son 10 gününde sürekli yer değiştirir. Tekli, son 10 günde tekli gecelerde arıyoruz değil mi? Ama bir sene 27'si olabilir, bir sene 25'i olabilir, bir sene 23'ü olabilir. Nasıl ki bu şekilde yer değiştiriyor. Hakeza Cuma namazındaki o Cuma günündeki o icabet saati de aynı şekilde yer değiştirir. Bazen bu vakittir, bazen ikindiden sonradır, bazen sabahın ilk vakitleridir vesaire. Niye? Çünkü demişler nasıl ki Allah Azze ve Celle Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde gizlemiş ki insanlar o son 10 günü komple ibadetle geçirip ibadetle meşgul olsunlar. Hakeza Cuma'nın içindeki bu saati de gizlemiş ki icabet saatini, ta ki insanlar o vakte dayanıp diğer vakitlerde ibadeti terk etmesinler. Sürekli onun peşine düşsünler. İsmi Azam'ı isimlerinin arasında gizlediği gibi. Şimdi biz İsmi Azam'ın kesin olarak ne olduğunu bilseydik Allah'ın diğer isimlerine kimse iltifat eder miydi? Etmezdi. Sadece İsmi Azam'la Allah'a sürekli dua ederdi. Allah'ın diğer isim ve sıfatları insanlar farkına varmazdı. Değil mi? Allah Azze ve Celle ne yapmış? İsimlerin arasında İsmi Azam'ı gizlemiş. Ta ki insanlar bütün isimleriyle Allah'a tevessül etsinler. Hakeza Cuma gününün içerisinde de Cuma saatini gizlemiş, icabet saatini. Ta ki insanlar bütün Cuma içerisinde ne yapsınlar? Allah Azze ve Celle'ye dua edecekleri, Allah Azze ve Celle'den bir şeyler arayacakları zamanı arasınlar diye. Evet, devam edelim. وَمِنْ خَصَائِصِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ اَنَّ فِيهِ الْخُطْبَةَ اَلَّتِي يُقْتَدُ بِهَا اَلْفَنَاءُ Cuma gününün özelliklerindendir. Onda hutbe vardır. Bu hutbeyle övgü اَلَّتِي يُقْتَدُ بِهَا اَلْفَنَاءُ عَلَى اللّٰهِ وَتَمْجِيدُ Hutbeyle Allah'a övgü ve onu övmek kastedilir. Temcid, yücelterek övmek değil mi? مَجَّدَهُ وَالشَّهَادَةُ لَهُ vahdaniyeti ve onun birliğine mesela şahadet. Sena ile meş ile hamd arasındaki fark ne? Sena ile meş ile hamd arasındaki fark. Sena mutlak övgü. Meş onu yücelterekten yapılan övgü. Hamd ona kulluk yapılarak, yani kişinin kendini karşısındakine kul hissederek yapmış olduğu övgü. Hepsi birbirinden farklı şeyler, kelimeler. Evet. Böyle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir risaleti ve Resulü aleyhissalatu vesselam'ın risaletiyle şahitlik etmek ve tezkirul ibadi ve bunu kullara hatırlatmak. Ve hasaisu hâzâ l-yevmi kethîratun bugün özellikleri çoktur. Zekerâhâ l-imâmu İbn-i Kayyim fi kitâbihi Zâdül Ma'ad İmam İbn-i Kayyim Zâdül Ma'ad kitabında zikretti. Fe asluhâ fe evsalehâ ilâ thalâsin ve thalâsîne ve mi'e. Onu 133 taneye ulaştırdı. Yani onun faziletlerini, Cuma gününün faziletleri ve özelliklerini Zâdül Ma'ad kitabında saydı. Ta 133 taneye kadar onu ulaştırdı. Evet. وَمَعَ هَذَا Bununla beraber يَتَسَاهَلُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فِي حَقِّ هَذَا الْيَوْمِ İnsanların birçoğu bugün hakkında gevşek davranıyorlar. فَلَا يَكُونُ لَهُ مَزِيَّتٌ عَنْدَهُمْ Onların bir ayrıcalığı olmaz. عَلَى غَيْرِهِ Yani bir daha oku fela yekunu lehu meziyyetun indehum onların yanında bir ayrıcalık. Cuma gününün onların yanında bir ayrıcalığı olmaz. Ala gayrihi minel eyyami. Diğer günlerden onu ayıran bir yeri olmaz. Ve ba'du'l aharu bazıları ise yec'alu hadel yevme vaktan lil kesli ve nevmi. Bazıları ise bugünü tembellik ve uyku günü kılıyorlar. وَالْبَعْضُ bazıları ise يُدَيِّعُهُ بِالْلَهْوِ وَالْلَعْبِ bazıları ise onu eğlence ve oynamakla zayi ediyorlar. وَالْغَفْلَةِ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ın zikrinden gafil olmakla onu zayi ediyorlar. حَتَّى اِنَّهُ لَيَنْقُسُ عَدَدُ الْمُسْلِم۪ينَ عَدَدُ الْمُسَلِّينَ فِي الْمَسَاجِدِ Bu mescitlerde Müslümanların adedini azaltıyor. Fi fecri zalike yevmi bugünün sabah namazında nuksan melhu Ulan. Hatta ta ki innehu leyenkusu adedul musalline, namaz kılanların sayısı eksiliyor. Fil mesacidi, mescitlerde, fi fecri zalikel yevmi, bu günün sabahında, yani sabah namazında, naqsan melhuzen, dikkat çekici bir, yani dikkat çeken bir eksiklikle eksiliyor. Şimdi bu kısmını niye söyledi? Şundan dolayı söyledi. Şimdi bizde tatil günü hangi gün? Bizde cumartesi, Araplarda cuma. Değil mi? Nasıl ki bizde mesela pazar gününü insanlar nasıl geçiriyorlar? Uykuyla, gezmeyle, gafletle, oyunla, eğlenceyle, değil mi? Şimdi Araplarda da cuma günü, yani bu kitabın yazarının yaşadığı memleket ve diğer Arap memleketlerinde umumen tatil cuma günü olduğu için, hani şeyh şunu anlatmaya çalışıyor. Bugünü insanlar zikirle, salavatla, namazla, cumaya erken gelmeyle ihya etmek yerine insanların birçoğu bugün de gevşek davranıp bugünü bir tatil günü, rahatlık günü, uyuma günü olaraktan yaşıyorlar. Hatta diyor öyle ki bugünün sabah namazında insanların sayısı çok ciddi bir şekilde mescitlerde azalıyor. Şimdi oralarda genelde çoğu zaman insanlar günlük namazlarını da gidip mescitlerde kılıyorlar. Yani kültür olaraktan oturmuş. İnsanlar namazları şeyde kılıyorlar. Tabi Suud biraz farklı, Suud'da mecburi ama diğer Arap ülkelerinde böyle bir kültür var. Cuma günü insanlar tatil olarak kabul ettikleri için insanlar genelde namaza geliyor. İşte namazdan sonra otur, bir şeyler yapıp sonra işlerine diyelim gidiyorlar. Cuma gününü tatil olarak addettikleri için cuma günleri hiç şeye gelmiyorlar. O da bunun doğru bir şey olmadığını söylüyor. Bilakis bugünün bu tip şeylerle ihya edilmesi gerektiğini söylüyor. Evet. وَيُسْتَحَبُّ التَّبْكِيرُ فِي الذِّهَابِ اِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ Cuma günü mescide erken saatlere girmek müstahap oluyor. فَاِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ مَسْجِدِ رَكَعَتَيْنِ Mescide girdiği zaman iki rekat tahiyyetül mescid namazı kılar. وَاِنْ كَانَ مُبَكِّرًا Şimdi normalde mescide erken gelmek dedi ki cuma gününde nedir? Faziletlidir. Niye faziletlidir mescide cuma günü erken gelmek? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte diyor ki Bukhari ve Müslim'de اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الْاَوَّلَ فَالْاَوَّلَ Cuma günü olduğu zaman mescidin kapısındaki mescitlerin her bir kapısında melekler vardır. Ve bu melekler ilk geleni ve onun arkasından gelenleri yazmaya başlarlar. Yani hani bu adam ilk geldi, en başta geldi. Bu neyi anlatmak için söylüyor Peygamber bunu? Yani ilk gelenin ecri, yazılan ecir onların yanında çok çok daha büyüktür. Sonra geleninki biraz daha azdır. Yani sırasına göre gelenlerin vaktilerine göre onların ecirleri birbirinden fazla veyahut da birbirinden daha az olur. Yine mesela sahihinde başka bir hadiste Peygamberimiz diyor kim işte cuma günü men ihtesele yevmel cumuati gusl-el cenabeti diyor. Yani sanki cünüplükten abdest alıyormuş gibi şey günü cuma günü gusl alırsa sonra devam ediyor. İlk diyor gelen sanki bir deve kurban etmiş gibidir. Birinci saatte gelen. İkinci saatte gelen sanki inek kurban etmiş gibidir. Üçüncü saatte gelen sanki koç kurban etmiş gibidir. Dördüncü saatte gelen sanki tavuk kurban etmiş gibidir. Beşinci saatte gelen sanki yumurta şey etmiş gibidir. Sadaka veyahut da infak etmiş gibidir diyor. Yani biz buradan neyi anlıyoruz? Cuma gününe insanların geliş saatlerinin farkı beraberinde ciddi bir ecir farkı getiriyor, değil mi? Hiç şüphesiz biz de biliriz ki Allah'a takdim edilen bir kurbanla Allah'a takdim edilen bir yumurta insana aynı ecri getirmez. Doğru mudur? Çünkü niye? Bir şeyin ne kadar değerli olursa takdim ettiğimiz kurban olarak Allah'a verdiğimiz şey ne kadar değerli olursa bize getireceği ecir de o kadar değerlidir. Peygamber burada ne yapıyor? Bunu zikrederekten insanların cuma gününde mescide erken gelmesini teşvik ediyor. Sonra diyor İmam çıktığı zaman artık onlar ne yaparlar? Sahifeleri dürerler. Yani imam şeye çıktığında namaz kıldırmak için imam gelip hutbeye oturduğu zaman melekler diyor sahifeleri dürerler. Yani ne demek istiyor burada? Artık bu saatten sonra gelenlere ekstra bir ecir yoktur. Yani normal cuma namazını kılmanın ecri neyse onu alırlar. Ama Allah'ın cuma gününe mescide erken gelenlere has olarak kılmış olduğu meleklerin yazdığı ecirden bir şey almazlar. Sonra onlar sahifeleri dürerler ve oturup şeyi dinlerler. Hutbeyi dinlerler diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Evet. وَاِنْ كَانُ مُبَكِّرًا فَاَرَادَ اَنْ يَنْتَفِلَ اَنْ يَتَنَفَّلَ اَنْ يَتَنَفَّلَ بِزِيَادَةِ صَلَوَاتٍ فَلَا مَانِعَ مِنْ ذَٰلِكَ Şayet erken gelirse ve nafileleri ziyade yapmak isterse onu bundan men edecek kimse yoktur. لِيَنَّ السَّلَفَ Çünkü selef كَانُوا يُبَكِّرُونَ وَيُسَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ الْاِمَامُ Erken geliyorlardı ve namaz kılıyorlardı ta ki imam çıkıncaya kadar. قَالَ شَيْخُ الْاِسْلَامِ اِبْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللّٰهِ Şeyhul İslam İbn-i Teymiye dedi ki وَالْاَوْلَى لِمَنْ جَاءَ اِلَى الْجُمْعَةِ Cuma'ya gelen kimse için evlâ olan اَنْ يَشْتَغِلَ بِالصَّلَاةِ حَتَّى يَخْرُجَ الْاِمَامُ İmam çıkıncaya kadar namazla meşgul olmasıdır. لِمَا فِي الصَّحِيحِ Sahihte olduğu için min kavli sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sahihte peygamberin üstüzü olduğu için ümme yusalli ma kutibe lehu sonra ona kıldığı namazlar yazılır. Sümme yusalli ma kutibe lehu. Yani Allah'ın ona takdir ettiği kadar ne kadar kılmasını takdir etmişse o kadar namaz kılarsa. Bu uzunca bir hadisin içinden bir parça ha. Tamam? Bel elfazuhu sallallahu aleyhi ve sellem bilakis bel elfazuhu sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin bu lafız. Peygamberimizin lafızları peygamber. Fiha onda vardır. Ne vardır? Etterghibu teşvik vardır. Fis salati namaza اِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ Kişi cuma gününde mescide gelirse مِنْ غَيْرِ تَوْقِيْتٍ belli bir vakit belirlemeden sadece bu lafızlarda namaza teşvik vardır. Yani bir adam cuma günü mescide erkenden gelirse belli bir vakit tahdid etmeden o kişinin namaz kılmasına teşvik vardır. وَهُوَ الْمَأْثُورُ عَنِ السَّحَابَةِ Sahabeden de bize me'sur olarak gelen yani nakledilmiş olan da budur. كَانُوا اِذَا اَتَوُ الْمَسْجِدَ Mescide geldikleri zaman idiler. يَوْمَ الْجُمْعَةِ Cuma gününde يُصَلُّونَ مِنْ حِينِ يَدْخُلُونَ Girdikleri andan namaz kılmaya başlıyor idiler. مَا تَيَسَّرَ Onlara kolay olduğu kadarıyla. Yani ne kadar güçleri yeterse, onların ne kadar imkan olursa o kadarını şey yapıyorlardı. Namaz kılıyorlardı. فَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّ 10 رَكَعَاتٍ Onlardan kimisi 10 rekat kılardı. وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّ 12 رَكَعَةً Onlardan kimisi 12 rekat namaz kılardı. وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّ 8 رَكَعَةً Kimisi 8 rekat kılardı. وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّ اَقَلَّ مِنْ ذَٰلِكَ Kimisi de bundan daha az kılardı. وَلِهَذَا Bundan dolayı كَانَ جَمَاهِيرُ الْاَئِمَّةِ İmamların cumhuru muttefikine ittifak eder haldeydiler. عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ قَبْلَ الْجُمْعَةِ سُنَّةٌ مُؤَقَّتَةٌ بِوَقْتٍ مُقَدَّرَةٌ بِعَدَدٍ Yani imamlar ittifak ettiler ki عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ قَبْلَ الْجُمْعَةِ Cuma'dan önce yoktur. سُنَّةٌ مُؤَقَّتَةٌ بِوَقْتٍ Bir vakit ile vakitlenmiş bir sünnet yoktur. مُقَدَّرَةٌ بِعَدَدٍ Bir adet ile takdir edilmiş olan yani sınırlandırılmış olan bir sünnet yoktur. وَالصَّلَاةُ قَبْلَ الْجُمْعَةِ حَسَنَةٌ Cuma'dan önce namaz kılmak sünnettir. وَلَيْسَتْ بِسُنَّةٍ رَاتِبَةٍ Lakin ratip olan yani düzenli olan sünnetlerden değildir. وَاِنْ فَعَلَ اَوْ تَرَكَ لَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ Yaparsa da, terk ederse de inkar edilmez. وَهَذَا اَعْدَلُ الْاَقْوَالِ Bu sözlerin en orta olanı, en vasat olanı, en iyi olanıdır. وَحِينَيْزِنْ O zaman فَقَدْ يَكُونُ تَرْكُ اَفْضَلُ Bazen terk etmek daha faziletli olabiliyor. اِذَا اَعْتَقَدَ الْجُهَّالُ اَنَّهَا سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ Cahil olan insanlar onun revatip bir sünnet olduğuna itikad edeceklerse eğer bazen onu terk etmek de nedir? Bazen onu terk etmek de sünnet olur. Şimdi cuma gününden önce yani cuma namazından önce biz şunu biliyoruz değil mi? Mesela biraz önce bir hadis söyledik. Dedi ki Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadise kim cuma günü gusl alır? Temizlenir, yağlanır, koku sürünür. İki kişinin arasını ayırmazsa ve imam çıkıncaya kadar Allah'ın ona takdir ettiği kadar namaz kılarsa. Tamam? Ne olurdu? İki cumanın arasına ona affedilirdi. İki cumanın arasında yapmış olduğu günahlar ona affolunurdu. Güzel. Şimdi biz buradan neyi anlıyoruz? Biz buradan şunu anlıyoruz. Şeyhülislam İbn-i Teymiye onu söylüyor. Peygamberimiz umumen cuma namazına gelen bir insanın İmam hutbe anına çıkıncaya kadar namaz kılmasını teşvik etmiştir. Tamam? Sahabe de bunu yapmıştır diyor. Yani sahabe peygamberi beklerken cuma günü, kimi 10 rekat namaz kılardı, kimi 8, kimi hiç kılmazdı, kimi daha az kılırdı vesaire. Lakin diyor ki Şeyhülislam İbn Teymiyye, bu revatip bir sünnet değildir. Ne, şimdi biz daha önce tatavvu babında neyi görmüştük? Revatip sünnetle, tatavvu ile mutlak nafile arasındaki fark neydi? Mutlak nafile, belli bir adetle tayin edilmemiş olan, öyle değil mi? Belli bir zamana has kılınmamış olan kişinin yapacaklarıydı. Lakin revatip olan neydi? Revatipler namazların öncesinde ve sonrasında belli bir sayı, belli bir zamanda takdir edilmiş olan namazlardı, değil mi? Veyahut da normal sünnet olan namazlar dediğimiz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın belli vakitlerde, belli sebeplerden dolayı kılmış olduğu namazlardandı. Niye bunu söylüyor Şeyhülislam İbn Teymiyye? Çünkü bazıları bu rivayetleri ele alıp, cumadan önce sünnet namazı vardır demişlerdir. Sonra da bunu bir rekatla tahdid etmeye çalışmışlardır. Tamam? Şeyhülislam İbn Teymiyye diyor ki hayır, öyle değildir. Cumadan önce mutlak olarak nafile vardır. Dilediğin kadar kılabilirsin. Ama asla bu revatip bir sünnet değildir. Yani belli rekatla tayin edilmiş, belli bir zamanla tayin edilmiş olan bir sünnet değildir. Dileyen dilediği kadar kılar. Dileyen ise ne yapmaz? Dileyen ise kılmaz diyor. Anlaşıldı? Çünkü İmam Şafii'nin mezhebinde ve İmam Ebu Hanife'nin mezhebinde aynı şekilde İmam Ahmet'ten de bir rivayet olarak naklediliyor. Demişler ki cumadan önce kimisi 2, kimisi demiş ki 4 rekat revatip olan sünnet vardır. Tamam, cumadan önce revatip olan sünnet vardır. Bunu neye dayanarak söylemişler? Cumadan önce revatip sünnet vardır meselesini. Birincisi ilk etapta şeye dayanmışlar. Demişler ki Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, daha önce de hatırlıyorsanız bu hadisi görmüştük. Beyne kulli ezaneyni salatun. Bir rivayette beyne kulli ezaneyni rak'atani. Her iki tane şeyin arasında, ezanın arasında iki rekat vardır. Ha, bu iki rekat demişler umumen vardır. Ve cuma gününün namazının öncesinden de bu hadis ile iki rekatın bir revatip sünnet olaraktan var olduğunu biz söyleriz. Tabi buna hemen başkaları itiraz etmişler. Demişler bir defa Peygamberimiz döneminde iki ezan değil, tek bir tane ezan vardı. Ve o ezanın da durumu şuydu. Peygamberimiz hutbeye çıkardı. Hutbeye çıkıp oturduğunda müezzin ezan okurdu. Peygamberimiz hutbeyi bitirdikten sonra inerdi. Bu defa kâmet getirirlerdi. Peygamber cuma namazının farzını kılardı. Yani cuma gününde peygamber böyle bir namaz, cumanın şekli, sünnet olan şekli, böyle bir namazın kılınmasının önünde bir engeldir demişler. Tamam? Ki doğru olan da odur. Yani normal zamanda ezan ile kâmet arasında böyle bir namaz kılmak mümkünken, cuma günü sünnete göre şayet namaz kılınırsa böyle bir namazın kılınması ne değildir? Mümkün değildir. Çünkü şekli buna engeldir. Anlaşıldı? İkinci olaraktan bu alimler demişler ki İbni Abbas'tan bir rivayet getirmişler. Demişler İbni Abbas dedi ki Peygamber aleyhissalatu vesselam cuma günleri cumadan önce 4 rekat namaz kılar ve bunun arasını da ayırmazdı. Yani 2-2 kılıp selam vermezdi. 4 rekatı bir bütün olaraktan kılardı. Ve bunu söylerken de İbni Abbas nasıl söylüyor? Diyor kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yusalli قَبْلَ الْجُمُعَةِ اَرْبَعًا وَلَا يَفْصِيلُوا شَيْءٌ مِّنْهُنَّ. Şimdi kâne, normalde bir şeyin başına kâne getirdiğimizde Arap lügatına neye delalet eder? Genelde, umumen, devamlılığa devam eder. كَانَ يَفْعَلُوا ذَلِكَ dediğimizde, değil mi? Sanki sürekli yapıyormuş gibi onu anlatmak için başına kâne getiririz. Demişler biz buradan anlıyoruz ki Peygamber aleyhissalatü vesselam sürekli cuma namazından önce 4 rekat namaz kılardı diye. Tabi hadis alimleri bu hadisi 4 ayrı illetle tafsilatlı bir şekilde bu hadisin zayıf olduğunu ve bu hadis ile ihticaç yapılmayacağını söylemişler. Tamam, İbn-i Mace'de. Yine hakeza mesela İbn-i Mace'de şöyle bir rivayet var. Gatafan'dan olan bir sahabe peygamberimizin yanına geliyor. Peygamberimiz ona şöyle bir soru soruyor. Diyor ki اَسَلَّيْتَ قَبْلَ اَنْ تَجِي. Bize gelmeden önce sen namaz kıldın mı? O da diyor ki yok. Diyor kalk 2 rekat namaz kıl. Tamam. اَسَلَّيْتَ قَبْلَ اَنْ تَجِيَ. Sen buraya gelmeden önce yani namaz kıldın mı? O da diyor ki hayır ben kılmadım. O zaman kalk diyor 2 rekat namaz kıl. İmam Şafii, yani Şafiler diyelim, İmam Şafii demeyen de Şafiler ve Hanefiler bu hadisten yola çıkarak demişler ki demek ki cumadan önce kılınması gerekli olan 2 rekat bir sünnet var ve bu da tekitli bir sünnet. Yani bak peygamberimiz hutbe okurken caminin dışından bir tane adam camiye gelmiş ve Peygamberimiz o adama sen buraya gelmeden önce ki bu gösterir ki demişler evde kılıp kılmadığını soruyor Peygamber. Çünkü buraya gelmeden önce diyor sen namaz kıldın mı? Adam da yok demiş. Peygamberimiz kalk ona namaz kıl demiş. Şimdi birinci olaraktan alimler bu rivayeti kabul etmemişler. İbn-i Mace'deki bu rivayeti niye? Çünkü bunun sahihindeki lafzı yani sahihinde varit olan şeklinde ise Peygamber aleyhissalatü vesselam ona ne diyor? Sadece mutlak olarak soruyor. İki rekatı kıldın mı diyor. Tamam? Sen iki rekatı kıldın mı diyor. O iki rekattan kastettiği nedir? Tahiyyetül mescittir. Öyle değil mi? O da yok deyince Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor kalk iki rekat tahiyyetül mescidi kıl ve tecevvez fihime. Yani onu hızlı bir şekilde kıl. Hani ben hutbe veriyorum çok da onunla iştigal etme diyor. Biz buradan anlıyoruz ki burada ravinin tashifidir bu. Yani ravi bu hadisi rivayet ederken Peygamberimizin sen iki rekatı kıldın mı diye gelmeden önceki iki rekatı kıldın mı olarak bize bu şekilde rivayet etmiş. Çünkü zaten alimler yani bu alimler demiş böyle bu rivayet olmasaydı bile Peygamberimizin sadece ona değil orada olan herkese aynı soruyu sorması gerekirdi. Eğer buradan kast edilen evde cumaya gelmeden önce kılınacak olan iki rekat namaz olmuş olsaydı bu sahabeye bu soruyu sormuş olması abes olurdu. Herkese, her gelene tek tek sorması lazım. Sen gelmeden iki rekat kıldın mı? Sen gelmeden iki rekat kıldın mı? Ki böyle bir şey de Peygamberimizde yok. Ama Peygamberimizin mescide giren adama tahiyyetül mescid namazını sorduğu sünnete sabittir. Farklı farklı insanlara tahiyyetül mescid namazını kılıp kılmadıklarını Peygamber aleyhissalatü vesselam sormuştur. Tamam? Velev demişler bunların hiçbir tanesi bile olmasa bu ihtimallidir. Yani kable entecii lafzı buraya gelmeden önce de anlamına gelebileceği gibi yani evi kastedebileceği gibi benim seni görebileceğim mesafeye gelmeden önce yani mescide giriş mesafesiyle Peygamberin hutbe verdiği mesafe arasında ciddi bir şey var. Fark var. Sen benim seni göreceğim yere gelinceye kadar bu namazı kıldın mı? Hani kılmadıysan kalk kıl. Buraya ihtimal girmiştir demişler. Yine İbn Ömer'den bir rivayet var. Bunlar hepsi sünenlerin, sünen ashabının rivayet etmiş olduğu hadisler. Nafi diyor ki İbn Ömer cuma gününde cumadan önce namaz kılar. Sonra da cumadan sonra iki rekat namaz kılar, namazı uzatır ve bitirdikten sonra da derdi ki Peygamber aleyhissalatu vesselam böyle yapardı. Demişler İbn Ömer hem cumadan önce sünnet kılmıştır hem de cumadan sonra sünnet kılmıştır. Ondan sonra da demiştir ki Peygamber aleyhissalatu vesselam böyle yapardı diye. O böyle var ya kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yef'alu zâlike. Peygamberimiz bunu yapardı. O zâlike ismi nedir? İşarettir. İsmi işarette neyi işaret eder? Önceden zikredilmiş olan veyahut da zihinde mevcut olmuş olan bir şeyi işaret eder. Öyle değil mi? O demişler onun için buradaki ismi işaret geriye döner ve hepsini beraber kapsar. Yani hem cumadan önce Peygamberimizin sünnet kıldığı hem de cumadan sonra Peygamberimizin sünnet kıldığı. Tabii normalde racih olan görüşün sahibi olan alimler ise demişler hayır buradaki ismi işaret Peygamberin namazı uzattığına da dönebilir. Cumadan önce namaz kıldığına da dönebilir. Cumadan sonra namaz kıldığına da dönebilir. Yani her üçüne birden de dönebilir. Her üçüne ayrı ayrı da dönebilir. Ondan dolayı böyle bir lafızla böyle bir hüküm çıkmaz. Bir de kendilerine göre en mühim delilleri bu alimler demişler ki cuma öğle namazını yerine geçmiş ve öğle namazının kısaltılmış halidir. Ondan dolayı öğle namazı için geçerli olan bütün sünnetler aynı şekilde cuma namazı için de geçerlidir. Tamam? Cuma öğle namazının kısaltılmış halidir. Cuma öğle namazının yerine geçmiştir. Cuma namazı için geçerli olan öğle namazı için geçerli olan bütün sünnetler aynı zamanda cuma namazı için de geçerlidir. Tabii bu doğru mudur? Bu doğru değildir. Niye? Bu kıyas me'al farktır. Fark ile beraber bir hükmü bir hükme kıyas etmektir. Bir, cuma namazının rekat sayısı ayrıdır. Öğlen namazının rekat sayısı ayrıdır. Öyle mi? Cuma namazında hutbe vardır. Öğlen namazında hutbe yoktur. Cuma namazında insanların cuma namazı için namaza erken gelmesi sünnettir. Öğlen namazında böyle bir şey yoktur. Bu saymış olduklarımız ve bu dersten sonra sayacak olanlarımızın hepsini cuma ile öğle namazının arasındaki farklar olarak ne yapabiliriz? Algılayabiliriz. Öyle mi? İkisinin arasındaki farklar olaraktan algılayabiliriz. Ondan dolayı demişler ki böyle bir kıyasın yapılması doğru değildir. Ki zaten Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin dediğini de okuduk. Evet, cumadan önce namaz kılınabilir ama bu ratip olan bir sünnet değildir. Niye? Peygamberimizin ratip bir sünnet kıldığına dair sahih ve sarih olan bir rivayet yoktur. Sahabenin ratip olan bir sünnet kabul ettiklerine, ittifak ettiklerine dair sahih ve sarih olan bir kavil mevcut değildir. Ve var olan uygulama, pratik uygulama ise buna tamamen nedir? Buna tamamen muhariftir. Anlaşıldı. Bu delillerle demişler ki cuma gününde cuma namazından önce ratip olan bir sünnet yoktur. Ama kişinin dilediği kadar, Allah'ın ona takdir ettiği kadar nafile namaz kılması ise sünnettir. Tamam? Devam edelim. Devam edelim mi veyahut da? Devam edelim mi? Yeter mi? Tamam. Soru soracak olan var mı? Sor. Geçen dersimizde ya Allah'a. Sor. Cuma namazının ne zaman farz olduğunu demiştim. Evet. Cuma namazının farz olduğuna delili var mıydı? Farz olduğunun delili. Nerede de farz olduğunu sattıktan. Cuma namazının farz olduğunun delili. Soru şu mu? Yani biz cuma namazının nerede farz olduğunu anladık. Peki cuma namazının farz olduğunun, şimdi soruyu biraz düşün, mantıklı bir soru mu sence bu? Orada zikretmiş olduğumuz deliller mi? Cumanın farziyetini gösteren, tabii. Yani cumanın farziyetini gösteren deliller nelerdir? Bir. Bir defa cumanın farziyetini gösteren en kuvvetli delil nedir? Bütün ümmetin dinde zaruri bilinmesi gereken meselelerden olarak icma etmesidir üzerine. Tamam? Ta ilk nesilden ta günümüze kadar hiç ihtilaf olmaksızın, hiç ihtilaf olmaksızın cuma namazının farziyetinde ve farz-ı ayn olduğuna dair ümmetin icma etmesidir. Tamam? Niye? Çünkü diğer deliller mesela ihtimalli olabilir. Veyahut da tartışılabilir. Veyahut da delaleti konuşulabilir. Ama icma öyle değildir. Değil mi? Nas'ın üzerindeki bütün zanniyeti nas'ın üzerinden kaldırır. Anlaşıldı? Ve bu icma da hani bir tarafın iddia ettiği bir icma değildir yani. Hem sözlü hem ameli. Yani hem sözlü bir icmadır hem de ameli bir icmadır. Bu birincisi. İkincisi, zikretmiş olduğumuz bütün delillerdir. Bütün her tarafın delilleri yani ya. Her görüşün delilleri cuma namazının farz olduğunun delillerindendir. Tamam? Çünkü bütün görüşlerde hepsinde ortak nokta, birleştikleri ortak nokta neydi? Zikrettiğimiz delillerde cumanın farz olduğu, ihtilaf edilen şey neydi? Cumanın nerede farz olduğu idi. O zaman bütün zikretmiş olduğumuz deliller aynı zamanda cumanın farz olduğunun delilidir. Ayrıyeten bir de cumanın farz olduğunu ve terkinin de ikabı gerektirdiğini gösteren deliller. Öyle değil mi? Mesela ne gibi? مَنْ تَرَكَ ثَلَاسَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا تَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قَلْبِهِ. Kim üç tane cumayı onu küçümseyerek, önem vermeyerekten terk ederse Allah onun kalbine mühür vurur. Değil mi? Bu da onun şeylerindendi. Ayrıca zaten bir de Cuma suresindeki ayet-i kerime de aynı şekilde cuma namazının farz olduğunu ve o anda onun dışındaki her şeyin terk edilip ona yönelilmesi gerektiğini gösteren ayetlerden bir tanesiydi nüzul sebebiyle beraber. Tamam? Soruyu doğru anladım değil mi? Tamam inşallah. Başka? Yani biz burada cuma vakti, cuma gününde iki tane dua vakti olduğunu, delille olduğunu söyledik. Bunlardan bir tanesi hutbe ve namazın sonuna kadar olan kısım. Biz mesela bir bunlardan bir tanesi imamın hutbeye oturduğu vakitten namazın bitimine kadar, bu bir. Bu bir tanesi sadece. İkincisi, ikindi namazından sonra güneş batıncaya kadar. Bu ikisi delille sabit olan. Biz bu birincisini mesela bugün nasıl yani dua etmek istesek nasıl yapacağız, nasıl hesap edeceğiz? Racih olan ne o ne o? Racih olan, yani zaten genel olan alimlerin tercih ettiği ikincisi. Yani genel olaraktan alimlerin tercih etmiş olduğu ikincisi. Hangisi? İkinden sonra olan. Niye? Çünkü bu birinci rivayeti İmam Müslim Ebu Burde'den rivayet ediyor. Yani birinci zikretmiş olduğum rivayet vardı ya, tafsilatlarını söylemedik ama birinci rivayeti İmam Müslim Ebu Burde'den rivayet ediyor. Bu mevkuf mudur, merfu mudur? Burada bir ihtilaf var. Yani bu Ebu Burde'nin kendi görüşü müdür? Yoksa Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan mevkuf mudur? Burada bir ihtilaf söz konusu olmuş. İkincisi, sahabenin cumhurunun görüşü ikinci görüş. Yani son saatte, ikindi namazından sonraki son saatte olduğuna dair ve daha başka tercih şeyleri de zikretmişler. Yani daha farklı yönlerden de olaya yaklaşmışlar. Mesela demişler ki o zikredilmiş olan anda kimse dua etmez. O anda herkesin imamı dinlemesi insanların üzerine vaciptir. Yani imamı dinlerken aynı anda adam nasıl dua etsin, değil mi? Hutbe esnasında, namazda farklı bir şeyle adam meşguldür. Nasıl mesela? Yani namazın belli yerlerinde dua edebilir sadece. Ama o diğeri öyle değildir. Yani o diğerinin vakti tam insanın boş olduğu ve hazlanabileceği vakti. Ama racih olan ne o vakit ne o vakit değil. Allah Azze ve Celle'nin onu gizlediği ve o günün içerisinde döndüğüdür. Onun için cuma günü insan her anında dua etmeye gayret etmesi lazım. Yani her anında dikkat edip işte yaparken, yolda da yürürken sürekli duayla iştigal etmesi lazım ki o vakti yakalayabilsin. Tamam? Senin burada sorun neydi? Ben ilk vakit eğer yani öyle bir delil sahihse biz şu anda mesela o vakti nasıl belirleyeceğiz? Şimdi hutbe yok. Şey öğlen namazı okunduğu anda cumanın vakti veya güneş meylettiği anda Peygamberimiz cuma namazını öğle namazını kıldığı vakitte kılıyordu. Öyle değil mi? O vakit meylettikten sonra daha işte takdir edersin bir saat. Çünkü cuma gününün özelliklerinden biri nedir? Hutbesi cumanın kısa mıdır, uzun mudur? Hutbesi kısa, namazı uzundur. Tamam, cuma gününün hutbesi kısa, namazı uzundur. Bir saat gibi bir süre takdir et diyelim o zamana. O zamandır dersin. Yani öğle namazının vaktinin girmesinden sonraki bir veya bir buçuk saatlik bir süre takdir edersin. O zamandır dersin. Başka sorusu olan? وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين